بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. حديث متفق عليه. از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: الذی تفوته صلاة العصر، شخصی که نماز عصر را از دست دهد، انسانی که نماز عصر را قضا کند و ادا نکند، در وقتش ادا نکند که نماز عصرش قضا که شد، که انما وتر اهله و ماله، همچنان است که گویا اهل و آیله و مالش را از دست داده است. چجوری که اگه انسان اهل و آیله و مالش را از دست می دهد، غمگین می شود، مشکلی هست، دشواری و وزمینی هست که آن انسان از دست دهنده خیلی غمگین می باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: هر انسان هم که نماز عصر را قضا می کند و مثل همان کسی است که اهل و آیله و مالش را از دست داده است. پس دوستان عزیز، متوجه باشید، نماز عصر را قضا نکنید، در وقتش ادا کنید تا اینکه غمگین و مشقت و وزمینی به سرتان نآید. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت میکنند.